विचार चल रहा है अभी महावाक्यों का, यथोत्तमसी वाक्य के द्वारा आप क्या बताना चाहते। एक ज्ञान निष्ठ है या नियोग निष्ठ है, विधि निष्ठ है, किस प्रकार का वाक्य, किम पुनरत्र षष्ठे वाक्य प्रमाण जनितम फलम। कहते हैं इस वाक्य प्रमाण यथोत्तमसी, इस महावाक्य रूपी प्रमाण के द्वारा अपने स्वरूप में आत्मा में आपने क्या उत्पन्न किया, ये शब्दों ने क्या किया, इन शब्दों के लक्ष्यार्थ को लेकर आपके अंदर क्या उत्पन्न हो गया। कर्तृत्व भोक्तृत्व और अधिकृतत्व विज्ञान निवृत्ति तस्य फलम यम अवचाम तम शब्द वाच्यम अर्थम। जो पहले त्वम शब्द का वाच्यार्थ कहा गया है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से लेकर के, वो अपने आप को अधिकृत मानता था, उस विज्ञान का निवृत्त ना अपने अंदर जो आया हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्व आदि है, इनकी निवृत्ति करना ही तत्त्वमसि महावाक्य का यही फल है। कर्तृत्व भोक्तृत्व और अधिकृतत्व विज्ञान निवृत्ति, इनका जो इनके कारण से आपके अंदर कर्मारियों में जो अधिकार मानते रहे हैं, आदर्श जो अधिकृतत्व ज्ञान आपके अंदर विद्यमान जो था उसकी निवृत्ति ही तस्य वाक्य वाक्य प्रमाणस्य फलम यम अवचाम तम शब्द वाच्यम अर्थम। जो कि तम शब्द वाच्यार्थ रूपेण मैं पूर्व में विचार कर चुका हूं, उनकी ही निवृत्ति का नाम यह फल है। समझो श्रोतुम मंतुम चधिकृतम अविज्ञात विज्ञान प्राप्त। अब श्रवण मनन आदि के लिए भी अधिकृत जो व्यवहार कहा गया है वह भी अविज्ञात विज्ञान फल के लिए है। अविज्ञात विज्ञान फलार्थम, यहां पूर्व पक्षी जो पूछ रहा है अलग अलग लोग हैं, ये जो पूछे जा रहे हैं ये सब अलग अलग लोग पूछते जाएंगे, जवाब फिर सिद्धांत देगा। सबसे पहले जो यह पूछ रहा है वह तत्त्वमसि महावाक्य नियोगनिष्ठ मानने वाला विधिनिष्ठ, इसे पूछ रहे क्या फल है। विधि का ही तो फल होता है, जैसे अग्निहोत्रम ज्योति, ये विधि हो गया, फिर आपने पूछा का फल क्या है, तो मेरे विधि वाक्य क्या कर पर देखा पीछे अधिकार विधि वाक्य को देखा, उत्पत्ति विधि वाक्य में आया हुआ विधि का फल निर्णय करने के लिए आप अधिकार विधि स्वीकार करते हैं। अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग शब्द आ गया, कर वही विधि का उपाय है। भाट मत में विधि माना जाता है और प्रभाकर मत में नियोग कहते। इसे समस्त वैदिक वाक्यों का सिद्धांत क्या है, वह विधि परक होता या नियोग परक होता। विधि में और नियोग में थोड़ा अंतर करते हैं। विधि क्या है, आपकी मर्जी होती है, उसने बोल दिया करो इसे तुम्हें लाभ होगा, और नियोग में करना ही पड़ेगा, दंडा है वृष्टि, नियोजन कर दिया गया है, विधि ने वेदों ने कल आपको संध्या करनी चाहिए तो करनी ही चाहिए, नहीं तो सीधा को नरक में डाल देगा। वेदों में एक तरह से नियोजन कर्तृत्व मान लेता है प्रभाकर, इतना वेदों के प्रति कट्टर भावना है। और वो कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अनिता कर्तुम पुरुष निष्ठ होता है और वाक्य निष्ठ नहीं है, करना कराना वाक्य तेल बोध करा सकते, ज्ञापन कर जाओ अविज्ञात विज्ञापन कराना ही प्रमाण, अज्ञात ज्ञापकत्व प्रमाण से सामान्य लक्षण है, जो अज्ञात को ज्ञापन करा दे वो वाक्य या वो कोई भी जो ज्ञान है वो प्रमाणिक हो जाता है। इसलिए यहां पर दोनों की दृष्टि से कहा जा रहे हैं, नियोग की दृष्टि से भी और जो है विधि की दृष्टि से, इसलिए अंत में ले गए अविज्ञात विज्ञापन फलार्थम। अविज्ञात का ही विज्ञान रूपी फल के लिए है, श्रवण मनन इत्यादि में अधिकार जो कहा जाता है वह भी अविज्ञात विज्ञान रूपी फल के लिए है। और ये सारी चीजें जो है ना सब प्रकाश आता नहीं घटेगा। आप जो तत्त्वमसि वाक्य की तरह क्या बोलना चाहते हैं, आत्मा को ब्रह्म करके उसने जाना, अर्थात ब्रह्म रूपेण जानना ही फल हुआ। वो फल कैसे हो सकता है, क्योंकि अज्ञात है क्या ब्रह्म, अज्ञात अर्थ ज्ञापक तुम प्रमाणत्व, यह वाक्य तब प्रमाण होगा, तब ये चतुर्थमसी वाक्य, जब कोई अज्ञात वस्तु को बोलकर आवे। और ब्रह्म तो सदा अज्ञात है, स्वप्रकाश है, नित्य प्रकाश है वो, जो नित्य प्रकाश है, स्वप्रकाश आत्मा है, ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें अज्ञात क्या है? या अंश अंश भाव अधिकल्पना, जैसे अन्य लोग कर लेते हैं, तो इतने अंश में अज्ञातता, इतने अंश में ज्ञान है, इसे अज्ञात अंश को जानने के लिए हमने प्रयास किया है। ये सब वेदांत में तो नहीं, वेदांत में जो शुद्ध अपना अद्वैत वेदांत में तो वो निरवय निरंश निष्कल है, सब बोल चुके हो। इसीलिए जो है यहाँ शंका उठ रहा है, अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वम रूपा प्रामाणिकत्वम इस तत्व से महावाक्य में नहीं रहेगा, यदि आप ब्रह्मानुभूति करना ही इसका फल मानते हो तो, क्योंकि वह ब्रह्म जो है अज्ञात ही नहीं, उसे ये वाक्य क्या ज्ञापन कराएगा? अतः या तो इस वाक्य को अप्रामाणिक कह दीजिए, और ऐसे कह नहीं सकते हो, मीमांसक लोग कैसे कहेंगे आप अप्रामाणिक? इसे वो क्या करेंगे, उसको दूसरे ढंग से ले जा रहे, इनकी निवृत्ति के लिए है। तब तुम इसे स्वरूपानुभूति नहीं मानते हो, वो कह रहे हैं आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि था, उसका निवृत्ति कर दिया, बस इतना ही कहा है। ये वेदांत पक्षनिष्ठ नहीं है, निवृत्ति मात्रनिष्ठ नहीं है, रूपानुभूति लेना ना तत्त्वमसि महावाक्य का जब फल है, अर्थात वाक्यार्थ अखंडार्थ अवबोध नहीं मान रहा है, वो वाच्यार्थ मान के चल रहा है, वाक्य का अपने जो वाच्यार्थ को लेकर के चल रहा है, अखंडार्थ अवबोध के वाक्य नहीं मान रहा। ये इसी कारण से वो उसको विधि पक्ष नियोग पक्ष में रखने की प्रयास कर रहा है, पूर्व पक्ष जैसे पूर्व पक्ष बोल रहा है। नीचे टीका में कहते भी देखो, अज्ञातार्थ प्रकाशन मान फल तस् स्वप्रकाश लोपपत्ति इति मनमानश्चोदयति किं पुनरित्यादिना। स्वप्रकाशे प्रकाशातिशयस्य मान फल असंभवे, स्वप्रकाश रूप तत्व में प्रकाशातिशय रूप प्रमाण का जो फल है वह संभव ही नहीं है। अभी अध्यस्त व्यावृत्ति तत्फलम भविष्यति उत्तर माह, जवाब में सिद्धांत कहता है तब क्या करोगे, अध्यस्त का व्यावर्तन कराए फल मान लो, ये भी मुख्य फल नहीं है ना, ये भी गौण फल ही है, मुख्य फल अखंडार्थ बोध पर स्वरूपानुभूति है, उससे हट करें बात करें गौण फल का भी फल मान के कथन कर रहा है। इसलिए से सिद्धांत एक देशी को दे सकते, मेरे पक्ष ने जवाब किया किम जनितम आत्मने किम फलम जनितम अनेन वाक्य रूपे प्रमाणेन, उसके जवाब ये दे रहे कर्तृत्व भोक्तृत्व और अधिकृत विज्ञान निवृत्ति तस्य फलम यम अवोचाम तम श्रुतवाच्यम वर्तम श्रोतम मंतुं च अधिकृतम अविज्ञात विज्ञापन फलार्थम। और ये श्रवण मंडाली विधियां भी जो कही गई है अधिकार करके, वह भी अविज्ञात विज्ञान फल ही है। अविज्ञात क्या है कि जिसका विज्ञान करा रहा है घटा के दिखाना पड़ेगा ना, तब कहता है प्राप्त तस्मात विज्ञान अहमेव करिष्यामि अग्निहोत्रादीनि कर्माणि अहम अत्र अधिकृतः येषां च कर्मणां फलं इहामुत्र च भोक्ष्ये कृतेषु वा कर्मसु कृत कर्तव्यस्याम् इत्यं कर्तृ भोक्तृत्व अधिकृतोऽस्मि इति आत्मनि यद् विज्ञानम् अभूत् तत् तस्य यत् सत् जगतो मूलम् एकमेव अद्वितीयं तत्त्वमसि इत्यनेन वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवर्तते विरोधः। समझा गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिकृतत्व विज्ञान निवृत्ति तस्य फलं यम अवोचाम, इतने अंश की व्याख्या कर रहे हैं केवल। वाच्यार्थ रूपेण ये जो कहा गया उसी वाक्य की व्याख्या है यहां से, कहां से एशां च कर्म प्राप्त एतस्मात् शरद मंत्र को आगे लेंगे, प्राप्त एतस्मात् विज्ञानात् ये जो तत्वसी इस वाक्य चिन्ह विज्ञान से पहले क्या था आपके अंदर, अहमेव करिष्यामि मैं करता हूं अमुक कर्मों का, अग्निहोत्रादि कर्मों का मैं करता हूं, मैं इन कर्मों में अधिकृत पुरुष हूं, अहम अत्र अधिकृत, और ये शांच कर्मणाम इन सकल कर्मों का फलम यह च अमुत्र च भोक्ष इस लोक में परलोक में मैं भोग करूंगा। कृतेषु वा कर्मसु और जो नित्य कर्म नित्य निमित्त की बात है उनके लिए कह रहा है, वो तो हो गया सकाम कर्मों की कामिक कर्म, अब कह रहे नित्य निमित्त के लिए कृतेषु वा कर्मसु कृत कर्तव्य स्यामि मैं तो कृत कर्तव्य हो जाऊंगा, कामिक कर्म ना भी करूं क्यों नित्य नित्य करते रहूंगा, तभी मैं कृत करते करते वे जो है आपकी कृत कृत्यता उसके अंदर आ जाती है। इत्येवम् प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व और अधिकृत स्मृति कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के अंदर अधिकृत मैं हूँ, इस प्रकार से आत्मनिद विज्ञान अभूत। आत्म अपने ही अंदर जो यह विज्ञान उसके अंदर निरूढ़ था, तत् उस विज्ञान को तस्त मूलम उस व्यक्ति के अंदर क्या हो गया, अब वह विज्ञान दूर हो जाए। कैसे? क्योंकि वो जान लिया समस्त जगत का मूल एक में अद्वितीय तत्व है। कैसे जाना? तत्त्वमसि वाक्य के आधार पर वाक्य न प्रतिबुद्धस्य तस्य प्रतिबुद्ध वा अज्ञानी जो जीव था, अब क्या हो गया उसके अंदर वो जो थे अधिकृत इत्यादि जो भाव विज्ञान था, तद विज्ञानम निवर्तते व विज्ञान निवर्त। क्यों विरोध है? नहीं कस्मिन् अद्वितीय आत्मनि अयम अहम अस्मीति विज्ञाते मम इदम अनेन कर्तव्यम् इदम् कृत्वा से फलम भोक्षेति वा भेद विज्ञान उपपद्यते। क्योंकि जो है एकस्मिन् अद्वितीय तत्व में आत्मा में अयम अहम अस्मीति विज्ञाते या ब्रह्म ही मैं हूँ आत्मा ही मैं हूँ ऐसे जानने के बाद मम इदम अनेन कर्तव्यम् मेरा यह कर्तव्य है और अमुक साधनों से यह कर्तव्य है और इदम कृत्वा अस्य फलम भोक्षे इस कर्म को करके मैं अमुक फल को भोगूंगा। यदि वह भेद विज्ञान न उपपदते भेद विज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तस्मात सत सत्य अद्वितीय आत्मविज्ञान विकारांतरित जीवात्म विज्ञान निवर्तते इति युक्तम्। इसलिए जो सत रूपा वो सत्य तत्व का अद्वितीय आत्मविज्ञान के उत्पन्न होने पर विकार में जो अनृत जीवात्म भाव का विज्ञान था वो निवृत्त हो जाता है इति युक्तम्। इस प्रकार से मुख्य रूपेण विमर्शकों का विधिवादी और जो है नियोगवादियों के दृष्टिकोण से जवाब दिया। एक फल मान लो कोई आपत्ति नहीं, जैसे अन्य लोग दुख निवृत्ति मोक्ष मानते हैं, दुख निवृत्ति कोई मोक्ष मानते हैं। इसलिए ये जो हम करे यदार्थ जो भ्रांति ज्ञान था विकार में जो अनृत जीवात्म विज्ञान था उसकी निवृत्ति कोई फल मान लो तो विधि पक्ष से ही घट गया। नियोग पक्ष हो चाहे विधि पक्ष दोनों पक्ष में बात घट जाता है कि उनके दृष्टिकोण से फलत्व का कथन कर दिए। अब कहते हैं लेकिन फिर भी तत्त्वमसि वाक्य ना मुख्य एकत्व कथन नहीं कर सकता। पक्ष मुख्य एकत्व को स्वीकार नहीं करता, मुख्य एकत्व कथन कर चुके हैं अविज्ञान विकार में विज्ञान अनृत जो जीवात्म भाव को त्याग करके वो नित्य एकत्व नित्य मुख्य एकत्व को ग्रहण कर लिया, इसे कह दिया सिद्धांत पक्ष कह दिया गया। लेकिन सिद्धांत पक्ष कह रहे हैं वो विधि मुखे न और नियोग मुखे न कथन कर रहे हैं। मुख्य वाक्यार्थ क्या है? एकत्व विज्ञान। वह एकत्व विज्ञान जो भेद विज्ञान के विरोधी होने से भेद विज्ञान को निवृत्त कर देता है और निवृत्ति करना ही फल है ऐसे कथन कर दिया। दूसरा कहता है इसमें इसको मुख्य एकत्व मानो ही मत। तत्वशी अर्थ सदबुद्धि आदिश्यक है, जैसे बालक है उस सिंहत्व का आरोप कर दिया जाता है, आदेश कर दिया सिंहो मानव को कह दिया वो गौण होते यथा तथा यहां पर तुम तदसी तुम ब्रह्म हो ये जो कहा जा रहा है उस बालक को तुम सिंह हो कहने के समान आते गौण है एकत्व मुख्य एकत्व नहीं है। तम शब्द का वाच्य अर्थ सदबुद्धि ही आदिश है, सत्व ने वह ब्रह्मत्व की बुद्धि आदेश वह है यथा आदित्य मन आदिशो ब्रह्मादि बुद्धि शास्त्र दृष्टा दिया। जैसे जो है आदित्य में मन में ब्रह्म की दृष्टि करते आदित्यम ब्रह्मित्य उपासित है ना, मन ब्रह्मित्य उपासित प्राण ब्रह्मित्य उपासित इस सब जगह इति परक वाक्यों को आप देखते हो यथा चलो के और इसे लौकिक दृष्टांत आइए प्रतिमादिशु विष्णुवादि बुद्धि प्रतिमादियों में विष्णुवादि को बुद्धि का जो है आदेश किया जाता है तद्वत न तो सदैव त्वमिति तुम सद ही हो ऐसा अत्यंत अद्वैत का यह कथन नहीं है मुख्य एकत्व का कथन नहीं है। क्यों नहीं है? और भी हेतु जरा यदि सदैव श्वेत के हेतु कथम आत्मा यदि वह श्वेत के तो पहले से ही सत है ही क्यों नहीं वो जानता था आज तक तो वैसे बोलने के बाद वो जान रहा है ये क्यों कथम आत्मा ने भी जानिया ये न तस्मय तत्व सीधी बुद्धि थे जिसके वजह से आप तस उस श्वेत के लिए तत्व को उपदेश कर रहे हो क्योंकि नित्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कहते हो आप, इतने लंबा जोड़ा विशेषणों को देते हो, तो नित्य है वो, शुद्ध है वो, बुद्ध है वो, अबुद्ध तो है नहीं, मुक्त है वो, अमुक्त तो है नहीं, फिर क्यों नहीं जानता था श्वेत केतु पहले से? आप लोग क्यों नहीं जानते हैं पहले से? क्यों नहीं अनुभव सिद्ध है ये बात? तब कहते हैं इसीलिए मानना पड़ेगा कि गौण तत्व की कथा है, सिंह मानव इत्यादि के समान, प्रतिमा विष्णुवादि के समान, या आयुध मनोपास इत्यादि के समान जो है, ये भी गौण व्यवहार है, मुख्य नहीं, नहीं एक तत्व जवाब। अरे जो जो दृष्टांत दे रहे हो ना, उन वाक्यों से यह वाक्य विलक्षण है। सिंगो माणक को तो प्रत्यक्ष बाधित है, सिंगो माणक में प्रत्यक्ष बाधित हो गया है, इसलिए उसके साथ आप तुलना मत करो इसको, क्योंकि शब्द है, वाक्य है, ये प्रत्यक्ष बाधित कोई बाधा हो नहीं रहा, इस वाक्यार्थ में कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे बाध नहीं दिखता। ये आपको दिख रहा है कि तत् अलग है और तुम अलग है, ये अलग जाति का अलग जाति का, जैसे माणवक और सिंह दो भिन्न जातीय पदार्थ, एक क्रूर और अक्रूर स्वभाव वाले दो वश जो है जंतु जीव है, इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, जैसे तुम और तद दो पृथक पृथक जाति का दो जीवात्मा या दो जंतु है या जो जानवर है या पशु मनुष्य इत्यादि रूपेण भेद सिद्ध है क्या? नहीं है, इसे प्रत्यक्ष बात तो नहीं कर सकते, इसलिए वो दृष्टान्त को तो क्या रख दो, और रही दृष्टान्त प्रतिमा विष्णु का बात है या आयत ब्रह्म की उपासना जो कहते हो, उन सभी स्थलों में तो हम कहते हैं प्रतिमा में विष्णु का आधार विधि से हमने कर रहा हूं, वो भी प्रतिमा है, पत्थर है, सब जानते हैं, और विष्णु भगवान नहीं है ये हम भी जानते हैं, और सब जानते हैं, जो पूजा करने वाला भी जान रहा है विष्णु भगवान भी, इसे प्राण प्रतिष्ठा करके भावना मात्र कर रहा हूं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए यह दृष्टांत किनारे हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से एक तरह से बाइट है, क्योंकि आप वहां पर आधान कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, जूता पहन करके भी आगे बैठा करके इसको छेद रहा है और बहुत कुछ काम कर रहा है, कौन मना कर रहा है उसको? जो मूर्ति बनाने वाला है वो जूता पहन के बैठ गया उसके ऊपर और कर रहा है काम, कोई मना नहीं करता। अरे तुम क्या कर भगवान के ऊपर पैर रख दिए हो? जो यहाँ फिक्स करने वाला होता है वो भी क्या क्या कर देते हैं, सीमेंट लगा रहा, सब कुछ कर रहा, कोई नहीं बोलता कुछ। हाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद कोई छूएगा तो बिना राज है, पवित्रता छू दिया तो ध्यान है छू दिया। तो जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई आप भी जानते हैं पत्थर है, उसके बाद भी पत्थर ही जान रहे हैं, लेकिन आपने निश्चय कर लिया, भावना कर लिया कि मैंने इसे विष्णु भगवान का स्थापना किया है, एक सुपारी के अंदर भी आप भावना कर लेते थे वैसे विष्णु भगवान की स्थापना कर दिया, बड़ा आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद गच्चे गच्चे खाने के बाद उसे उठा करके फेंक देंगे गंगा जी में, अब ये नहीं महसूस होता आपको मैंने विष्णु भगवान को फेंक दिया? कोई सोचता है इसे? नहीं, उठा के फेंकने में आप बिल्कुल मिल गए, आप डाल देते, डुबो देते, खत्म कर दो, आपको उठा के फेंक दिया जाए तो आपको मानेंगे आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? क्योंकि आप जानते हैं अब इसमें विष्णु भगवान नहीं है, हमने उसको बच्चे बच्चे बोल के उसे घर भेज दिया है, वापस चला गया वो, अब या नहीं इसमें। अतएव ये भी प्रत्यक्ष से आप अपनी भावना के अंदर उसमें आधान कर रहे हैं और उसको बात भी कर रहे हैं, ये बात प्रतिषिद्ध है, इसलिए वो भी दृष्टांत किनारे हो गया, प्रत्यक्ष बाधित कोटि में चला जाएगा। रही आयुक्त प्रमित उपासिता मनोप्रमित उपासिता में और तत्वस्य वाक्य में बहुत अंतर, क्योंकि दोनों श्रुति सम्मत है, लेकिन एक इति परक वाक्य और दूसरा इति रहित वाक्य। इति की महिमा यहां पर जैसे बिहार में अति की महिमा होती है, इति की महिमा, इति की महिमा देखो भकार है भाषिका यथा चाहिए इतिजन न आदित्यादि वाक्य से वैलक्षण्य उनके वाक्यों की अपेक्षा से यह वाक्य में विलक्षण होता है। क्या विलक्षण होता है? आदित्य ब्रह्म इत्यादि इति शब्द व्यवधान न साक्षात ब्रह्मत्वम गम्यते, आदित्य ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि स्थलों में इति शब्द का व्यवधान है, इसलिए वह साक्षात ब्रह्म करके बोध नहीं करा सकता। दूसरे एक और हेतु है रूपाधिपत्व, आदित्यादि मत इष्ट उपत्य है, सूत्र सूत्र ही है आपके ब्रह्मसूत्र में, तो उसके आधार पर करे रूपाधिमत्वाच्च आदित्य में रूपाधिमत्व से किया और अरूपम अशब्द मरसम अगंधवच्चे, यहाँ श्रुति कह रही है ब्रह्म को अरूपवत्ता आदित्य में दिखा रहे हो, अतएव भी आदित्य ब्रह्म नहीं बासित हो गया। आदित्य में रूपमत्व आदि हेतु के कारण से ब्रह्मत्व बाधित है, अरूपवत्व आदि हम नहीं कहते, श्रुति भी कह रही है और प्रत्यक्ष दृष्टि भी है, गोलक में दृष्टि है और तत्र मंडलस्थ पुरुष में भी, इसलिए स्व समान मान कर वहां पर भी सावे जैसे हिरण्य हिरण्य चक्षो है इत्यादि कह दिया, हिरण्यक्ष इत्यादि बोला हुआ है, अतः वहां समझ मान लेते हैं वह रूपमान है, रूपमान ही है फिर वो ब्रह्म नहीं। रूपादि मत्वाच्छ आदित्यादि नाम आकाश मनोश्च इति शब्द व्यवधान आदित्यादि नाम कैसे आदि से क्या लेना आकाश और मन को भी ले लीजिए, आयत ब्रह्मित्व उपासित आकाश ब्रह्मित्व उपासित मनो ब्रह्मित्व उपासित इत्यादियों में क्या है सभी जगह इति शब्द व्यवधान शब्द व्यवधान होने से व्यवधान देव अब्रह्मत्वम अब्रह्मत्व की सिद्धि हो गई है। यह तो यहाँ यहाँ का तत्त्वमसि वाक्य में सत एव यह प्रवेशम दर्शयित्वा तत्त्वमसि निरंकुशम सदात्त भाव परिषदि सत ही का प्रवेश इस प्रकार विवाद अनेन जीवन आत्मना प्रविश्य नाम रूपम नाम रूप व्याकरवाणी इन वाक्यों के द्वारा जो है ना वही सत्य इसका जगत का निर्माण किया तेज अन्नमय सृष्टि की और वही इसमें जीव भाव ने प्रवेश करके नाम का विकार नाम और रूप का विस्तार किया है और वही क्या है तुम हो। इस प्रकार से सद तुम असीति निरंकुशम मान इत्यादि परक नहीं, अंकुश क्या पड़ गया इति परक हो जाए तो इति अंकुश हो गया, इति शब्द मुख्य ब्रह्मत्व का बारक हो जाता है और यह निरंकुश हमने उसके तत्व सीधि ऐसा नहीं बोला गया है, अजय निरंकुश हो गया है यानी कोई ऐसा बाधक शब्द प्रयोग नहीं है, मुख्य ब्रह्मत्व का बाध करने लाय योग्य ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसे कहते निरंकुशम सदात्म भावम उपदिशती अंशवती ही इति शब्द पर सामानाधिकरणीय वशा अवस्तुष्टत्वम गम्यते अज्ञान सभी जगह शास्त्रार्थ ही है विधि निष्ठत्वम नियोग निष्ठत्वम अवस्तु निष्ठत्वम है ना और सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ, सिद्धांत कहेगा ये वस्तुनिष्ठ यह वाक्य का अर्थ जो है लक्ष्यात तात्पर्यार्थ वस्तुनिष्ठ है और पूर्व पक्ष वगैरह कहेंगे ये क्रियानिष्ठ विधिनिष्ठ नियोग निष्ठ या अवस्तुनिष्ठ, क्यों वस्तु रूपी तम में गौण आदेश आरोप मात्र गुणाधान मात्र है, जैसे बालक में सिंह के गुण का आधान किया, मूर्ति में विष्णु के अवयवों का आधान कर दिया, हाथ एक दर्प को पकड़ लेता है पंडित कहता है अब भगवान का अमुक नाम लेकर के कहता है मैं कसम खाता हूं कि अब भगवान का अमुक अंग इसमें आ जाए ऐसे बोलता और फिर दूसरे को छेगा कान को आंख को सब कुछ देखा है प्राण प्रतिष्ठा करते हुए कभी नहीं देखा है, देखना चाहिए तब समझ में आती है क्या विधि विधान होता है कैसे भावना से स्थापित की जाती है और उसके बाद ऐसा कोई श्रेष्ठ या निष्ठावान संत वगैरह को बुलाते क्यों बुलाते हैं जब हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है वो तो उत्कृष्ट कोटि वाला जो करता है तो उस मूर्ति से जो भी कर्मकांड करोगे सब फल होते अब आज तक भी भीड़ भाड़ क्यों लगती इधर जगहों जगहों में देख क्यों शंकराचार्य स्थापना सिद्ध महापुरुष तो साक्षात शंकर के अवतार हो या ना हो मानते हैं और कुछ ना मान सिद्ध तो थे ही इसे कुछ संशय नहीं, इतनी छोटे उम्र में सारा दुनिया को जीत लिया और सारा काम कर दिया बुद्धों को भगा दिया राजाओं को वश में ले लेना और एक नया नागाओं की सेना भी बना ली और खुद सेनापति न रहते उनसे लड़ा भी दिया सब कुछ करा इतनी छोटी उम्र में कैसे हो सकता है अवश्य ही ऐसी किया थी पर काय प्रवेश कर छात्रों की वर्णन में दिख दिख की कहानी में सब कुछ आता है मनगढ़ंत कुछ हिस्सा मान भी लोग हैं लेकिन काफी हद तक उसकी कई बातें सच्चाई अभी है ही है तो ऐसे महापुरुष स्थापना कर दी उसने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया आज तक उसकी महिमा आप देख रहे हैं और बाकी ये जो पेटूधारी लोग जाते हैं जाते हैं वहां पर कोई मूतने वाला भी नहीं मिल रहा, कुत्ता भी नहीं जाने को तैयार हुआ। क्यों, फर्क क्या? उस जमाने के वो ब्राह्मण वर्ग जिन्होंने किया और हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करी, आज के जमाने के ब्राह्मणों के द्वारा किए जाए प्राण प्रतिष्ठा और इनके यहाँ जो डुप्लीकेट कलयुग प्रवर्तक आचार्य रूपी संतों के द्वारा किया जाए प्राण प्रतिष्ठा में बहुत अंतर। इसलिए ये सब फलीभूत नहीं हो पाते। कुछ ही दिन के बाद सारी दशा डमाडोल, आरती को घंटा बजाने वाले भी नहीं मिलता वहां पे, ये दुर्दशा है। और वो संतों को ने किया, देखो आज का लाखों जनता है वहां पर घंटी बजाने लाइन लगानी पड़ती, अब भोग के लिए लाख लाख रुपए की जो है वो होता है बोली लगता है। बद्रीनाथ धाम में देखिए, ये भगवान का भोग लगता है लाख सवा लाख डेढ़ लाख दो दो लाख रुपए तक लगते हैं बोली, लोग खरीदते हैं। और यहाँ फ्री में बांटने पर लोग आके लेने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है, कितना अंतर। कारण क्या है कि वो जो क्षमता है ना वास्तविकता के साथ भाव के साथ देवभूतवा भाव ही नहीं है ना, उस भाव से वो प्राण के स्वयं ही उसमें एकदम से प्रवेश कर जाए, वो भावना होनी चाहिए तादात भाव, उस भाव से जब करता है तो फलीभूत अवश्य। इसलिए कहते हैं उन सब स्थलों में जैसा देख रहे हो वैसे यहां पर कोई बाधक प्रमाण नहीं मिलता है। मुख्यार्थ मुख्य ब्रह्मत्व को कथन करने में बाधक कुछ भी नहीं है। इसलिए अन्य चट्टिका में कहा था यथा लोके शुक्ति काम रजतमिति प्रत्येति इत्यादि इति शब्द परम है ना, वहां पर जाते हैं लोक में यही कहते शुक्ति काम रजतम इति प्रत्येति इति कहा दिया जाता है। उस प्रकार से यहाँ पे इति शब्द परम सामनाधिकरण्यम अतएव न वस्तु इष्टम दुष्टम, ऐसी चीजों में वो वस्तुनिष्ठ नहीं है यही माना जाता है। तथा अध्यवसाय वाक्यानम अपि, इसी प्रकार से अध्यवसाय वाक्य अध्यास वाक्य कितने हैं, जैसे आदित्य भ्रमित उपासित आकाश भ्रमित उपासित मनोभ्रमित उपासित इत्यादि जो अध्यास वाक्य यहाँ पर भी इति शब्द पर सामानाधिकरणीय वसात इति शब्द परक सामानाधिकरणीय प्रयोग होने के कारण से अवस्तुनिष्ठत्व गम्यते, अवस्तुनिष्ठत्व स्पष्ट है न तथा तत्मसी वाक्य अवस्तृष्ठत्व, उस प्रकार से तत्मसी आदि महावाक्य में अवस्तृष्ठत्व व्यवहार आप नहीं कर सकते। क्यों, इति शब्द परक भाव है ना सामनाधिकरण, इति शब्द परक नहीं है केवल सामनाधिकरण, इति शब्द परक सामनाधिकरण बाधक है और केवल सामनाधिकरण अबाधक मुख्यार्थ स्वीकार ये प्रकरण स्वरूप पर्यवसायित्व निश्चयादित्यर्थ। इसलिए यहाँ जो सामनाधिकरण है वह मुख्यार्थ को लेता हुआ मुख्य ब्रह्मत्व रूपी स्वरूप का ही निश्चय कराने वाला है, ये सिद्ध हो गया। फिर भी कहते हैं भाई ये हम नहीं मान सकते, भेद ग्राही बहुत सारे प्रमाण है, भेद को ग्रहण कराने वाले भी प्रमाण है, जीव और ब्रह्म का, जीव और ईश्वर का भेद को ग्रहण कराने वाले भी बहुत सारे, ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन स्पष्ट ही है, मेरा अंश है जीव का अंशांशी भाव स्वीकार कर रहे हैं वहां पर, द्वास पुराणा सुविधा सखाया श्रुति भी कह रही है दो चिड़िया एक ईश्वर अलग एक जीव अलग है, ऐसे बहुत सारे श्रुति स्मृति हैं भेद पर ग्रहण करने वाले, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ननु पराक्रम आदि गुण सिंगो सीपम इतिवत तत्वमसी दिशा, भेद ग्राहक श्रुति स्मृतियों के आधार पर यदि भेद ग्राहक श्रुतियां बीच पटी जाए उपक्रमोपसंहार से अभेद ही प्रत्याय को भी है, लेकिन वो उसी को क्यों पकड़ लिया पूर्व पक्ष ने, तो कोई बात नहीं पकड़ो तुम तो, उसकी भी हम समाधान देंगे। कहते इसीलिए जैसे पराक्रम आदि गुण वाला बालक को देख करके तुम सिंह हो कह दिया गया, वेदांत केसरी मिलते हैं वेदांत मार्तंड ऐसे के टाइटल मिलते हैं, और दक्षिण भारत में जैसे कोई दरिद्रता नहीं होती है, आप अभी देखे नहीं दक्षिण भारत कोई भी पंडित तो उसके दस दस कम से कम होता है, देखते हैं अनेक शास्त्र सभा में जाते हैं आप क्या शास्त्र होते हैं अपने अपने बयान कर देते हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया बोला है इसका एक सेंटाइटल दे दिया, ऐसे ऐसे पढ़ करके सुन के बड़ा आश्चर्य हो जाता है एक से एक संज्ञा दिया जाता है, और उसमें चक्कर पंडित लोगों की होड़ लगी होती, इतने विशेषणों वाला ही पंडित इतना विशेषणों वाला पंडित जितना निर्विशेष की चर्चा करेगा इतना ही उसको विशेषण दिया जाता है, उतना ही उसका विशेषण दिया जाता है। ये बड़ा विचित्र होता है। निर्विशेष की चर्चा कर रहे जा रहे हो, निरुपाधि की बात कहने जा रहा है और उसमें उपाधियों पर उपाधियों पर बुझाए जा रहे और वो भी उन उपाधियों से बड़ा गर्वित हो जाता है और अहंकार और अभिमान। और आप ऐसे कोई कार्यक्रम बुलाएगा नहीं, नहीं है अमुक छात्र सभा है वहां ये टाइटल दिया जाएगा। अच्छा तब जरूर चले, चलो भाई चिड़ा विड़ा सब इकट्ठा करके चलते हैं। बताओ क्या वेदांत तुमने पढ़ा, क्या सुनाते हो, क्या तुम साक्षात्कार कर रहे हो वेदांत की, समझ नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि ये तादृश गुण वाला तुम, उस गुण को लेकर के सिंहत्व जैसा मानव में आरोप होता है, उसी प्रकार से तत्वमसि में भी तुम में कह दिया किंचित गुणों को लेकर के। किंचित गुण क्या, चैतन्यता के साथ रिश्ता है, वो भी चैतन्य ये भी चैतन्य है ना, वो भी चैतन्य है ये भी चैतन्य है, वो नित्य है ये भी नित्य, कहने को शर्त प्राप्त करता है स्वर्ग आदि आने जाने वाला मानना पड़ेगा ना, उसे नित्य मानना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं मानता हूं ये शुद्ध है, वो शुद्ध जरूर होगा लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये बहुत मल वाला है। नहीं नहीं, जिन्हें भजन कर गाते हैं मैली चादर ओढ़ के वैसे, नहीं मैली चादर वाला है ना, ये मल वाला है, वो शुद्ध है ये मल वाला। जब अंतर क्यों पड़ गया ना, कुछ मामले में तो सागर शुद्ध है, कुछ मामले में भेद भीग रहा है, ये अशुद्ध है वो शुद्ध है, ये अबुद्ध है असर्वज्ञ वो सर्वज्ञ, ये अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ है। कितने स्पष्ट ही कई गुणों में भेद देख रहा है, लेकिन कुछ गुणों के सादृश्यता के कारण से कह दिया गया तुम जो है ब्रह्म हो। जैसे मानव और सिंह में बहुत सारे गुणों के दृष्टिकोण से क्या है, दोनों में अंतर है। मानव तो बढ़िया बात कर लेता है, भाषणबाजी कर लेता है, पढ़ता है लिखता है सब करता है, कपड़ा पहनता है नहीं, और सिंह तो कभी नहीं करता है सब काम, करता है क्या, न कपड़ा पहनता है न पढ़ता लिखता है वो, भाषण दे सकता है वो, अंतर तो है इन सादृश्यता भी है। वो जितना क्रूर उतना ये भी क्रूर है, वो जितना धाड़ता है ये भी धाड़ने में समर्थ है, है या नहीं? वो भी मांसभक्षी ये भी मांसभक्षी हो सकता है। कुछ सादृश्यता है और बहुत कुछ मामले में विसदृश्यता भी है। ऐसे में सिंह मानव का प्रयोग हो जाता है, जिस प्रकार उसी प्रकार तुम और तत् में भी किंचित सादृश्यता किंचित विसदृश्यता को देखते हुए ही तुम वही हो, ऐसे प्रयोग हो गया चेतना। चैतन्य गुण योगा गौणम, टीका में स्पष्ट कर दिया एक ही गुण ले रहे, चैतन्य गुण योगा गौणम इति द्वितीय संगत है, द्वितीय पक्ष की आशंका है। सिद्धांत कहते हैं ना भाई मृदाय दृष्टान से है वही यह सिद्ध कर दिया गया है, तो कहां भेद रह गया, मृदादिवत सद एकमेव द्वितीयम सत्यमिति उपदेशा। मृदादि दृष्टांत किस सदृश कहता हुआ दृष्टांत से बात कही गई, सत्य एकमेव द्वितीय है और वही सत्य तत् सत्यम स आत्मा ये कहा गया था। नच उपचार विज्ञानात् विज्ञानात् दीर्घ तत्व स संपत्ति उपदिश्येत, और यदि वास्तव में औपचारिक विज्ञान ही था तो मुख्य मोक्ष की कथन कैसे हुआ, तस्य तावदेव चिरं यावत् तद् संपत्ते, ये वाक्य से कह दिया। क्योंकि गौण जो उपदेश होता है वह मुख्य फल प्राप्ति नहीं हो सकता, गौण फल ही रहेगा उसका। इसे उपचार विज्ञानात तस्य तावदेव चिरं इति सत् संपत्ति न उपदिशेत, यदि ग्रहण कर लिया यदि यहाँ उपचार विज्ञानी कहना इष्ट था और वही किया गया है, फिर तो ये जो फलादेश को फलादेश उत्पन्न नहीं हो सकता। उपचार विज्ञान क्यों क्यों मुख्य फल नहीं देगा, क्योंकि जो उपचार विज्ञान होता है वो मिथ्या ही होता है। सिंहत्व का विज्ञान बालक में वो मिथ्या है, उतने मार से उस बालक को मुख्य सिंह नहीं बना सकता, जितना भी वो कोशिश करे वो मुख्य सिंह नहीं हो सकता है। इसलिए कहते आवेश हो जाता है कभी कभी, देवता भी आ जाते हैं, कब तक कितने घंटा रहते हैं कुछ देर के, मुख्य रूप में देवता हो जाता है क्या आदमी, वो नहीं सकता। किरुपेण हो जाने के लिए कठिन उपासना करनी पड़ी, मैं सिंह बनू, हम सिंहोस्मी, ये जो है सिंह के साथ अंग्र उपासना करनी पड़ी, मैं सिंह हूं करके, जैसे भैंसो हम किया उसका ऐसे भाव होने लगा, सारे जो है बड़ा बड़ा सिंह निकल गए, आज शरीर बड़ा हो गया, झोंपड़ी टूट जाएगी, डर गया मैं कैसे निकलू, भैंसों में तादाद में हो गया ना, ऐसे अत्यंत तादाद में जो हो जाओ देवता बन जाएगा, उसको आश्चर्य की बात नहीं। इसे कहते ना मेरा अपने शरीर छोड़, इतनी तादाद में हो गई कृष्ण के साथ तो शरीर ही नहीं मिला, वो चतुर्भुज मंदिर में एकदम भगवान कृष्ण के अंदर लीन हो गई, ऐसे कहते प्रसिद्धि है। कबीरा कभी कहते कि उसके मुर्दे के पीछे जब लड़ाई हुई और देख रहा था मैंने, कभी मरने के बाद वही होंगे, मतलब क्या जो विदेह मुक्त होने क्या, अब जो भी है उनकी कथा उनको फंसा देता है, इसे विदेह मुक्त नहीं थे, वो मुर्दे के पीछे लड़ाई हुआ उन्होंने देख रहा था, वो देख रहे थे उन्होंने कि तुम्हें हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, इसे दो फूल बन गए, उन्होंने अपना शक्ति से दो फूल बना दिया, ऐसे कभी रखे संप्रदाय वाले सुनाते हैं कहानी। तो मैं कहता फिर तो तुम फंस गए भाई, तुम्हारे गुरु विदेह मुक्त है ही नहीं, जीवन मुक्त था ना विदेह मुक्त, काम खत्म हो गया, वो बिगड़ जाते थे ऐसे कैसे कहते हो, और फिर क्या तुमने तो सिद्ध कर दिया, वो जिंदा था वो देख रहा था, उसको फूल कौन बनाया, या तो कहना चाहिए था भाई कबीर का महापुरुष का संत था अत वो अपने फूल हो गया, ये कहते तभी मान लेता, तुम तो स्वयं गलत कहानी बना दिए हो और तुम फंस रहे हो। कई बार बातचीत हुई कबीराओं के साथ, तो कई बार संपर्क हुआ, कबीरा हमसे पढ़े भी हैं एक दो विद्यार्थी कबीर संप्रदाय, तो हम देखते थे वो कहानी सुना, तो मैंने पूछता तो बताओ फिर उदय मुख कहाँ आए, उसमें जीवन मुख भी नहीं था, केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी था, अपरोक्ष अनुभूति हुई नहीं थी, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को उसने ठकोसला अपने संग फूंकते रहा, जिसके कारण से तुम सब लोग जाए सनातन धर्म से पिछड़ गए, छोड़ दिए सब नास्तिक हो चुके, केवल खोखली वाणी थी ना, उसको पकड़ रखते हो तुम, वास्तविक होते तो ऐसा नहीं होता। आज भी कहते मैं कहता देखो जिस अद्वैत को तुम लोग प्रतिपादन कर रहे हो, आप लोग भी ये कहते हम अद्वैत सब कुछ ब्रह्म क्या जरूरत कुछ करने, ये तो वो लोग भी कहते कभी रात ही, और शंकर वाले शंकर संप्रदाय में भी यही है शुद्ध अद्वैत बिल्कुल, लेकिन फिर भी शंकर संप्रदाय में आज सनातन धर्म है, पंचदेव पूजा पद्धति भी है, जितना भी सन्यासी हो जो भी शंकर शिव जी को मानता है, शंकर जी को जल चढ़ाएगा, कोई कुछ करेगा कहीं कुछ करेगा, लोगों को भी कहेगा तुम करो खराएगा, लेकिन तुम्हारे से तो है ना फूल तोड़ना मना, ये मना वो मना, फूल तोड़ना पाप है, क्या बकवास की है, हमने इसको कहा ये फूल तोड़ना पाप है, तुमने जो कपड़ा चीरा है ना माँ पाप, ये कपड़ा इतना लंबा चौड़ा थानता पूरा ओढ़ता तो क्यों फाड़ा इसको, माँ पाप किया अपने स्वार्थ में तुम पाप करने को तैयार, भगवान के लिए पाप करो ना, क्या दिक्कत, ये फूल तोड़ना पाप है मानी पाप है, तो भगवान के लिए करो पाप, अपने लिए तुम पाप करने को तैयार, कुर्ता पाजामा सील देते हो कितना स्वी छेद करता है उसमें, दर्द नहीं दर्द है तेरे को उसमें, अद्वैत ब्रह्म की बात कर रहे चुप हो जाता जवाब नहीं उनके पास, यदि फूल तोड़ना पाप है कपड़ा फाड़ना पाप नहीं है, नहीं वो कहते अब उसको प्रसन्नता आई जो हम पहन रहे हैं कपड़ा खुश होता है, यदि कपड़ा तुम्हारे पहन के खुश होता है तो फूल भी भगवान पर चढ़ खुश होता है, क्यों नहीं मानते, मतलब से किसी को खुश होता है कल्पना कर लिया, अब वो खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुमको क्या मालूम, मान लियो ना हम पहन रहे इसलिए खुश हो रहा है, आदि पहन लेता इसलिए कपड़ा खुश हो जाता है, और तो मूर्ति पे चढ़ने से खुश नहीं होता है, ये कौन जान लिया, कहां से तुम कह रहे हो, उसका उत्पत्ति उसके लिए है, उसी में उसके जीवन की सार्थकता है, इसलिए उसको तोड़ के डालना ही चाहिए, जैसे कपड़े का थान की सार्थकता तुम्हारे पहनने को होता है, ये तो व्यर्थ कपड़ा। थान के थान पड़ा रहे, पड़े पड़े सड़ जाएगा, गल जाएगा, अब क्या को व्यर्थ है? और फाड़ा हमें पहना, सिला उला करके तो सार्थक हो गए ना। इस तरह से विवेचन क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कहते हैं ये जो आरोप होता है ना वो हमेशा मिथ्या होता है और वह आपको यथार्थ फल को दे नहीं सकता है, कभी नहीं दे सकता। विषाक्ता उपचार विज्ञान तुम इंद्रो यमः इति वा, जैसे किसी को कह दे तुम इंद्र हो, तुम यमराज हो, बड़ा सेठ है पैसा वाले, उसको कहते ना आप तो इंद्र है, इंद्र है। और कोई दुष्ट आ जाए दिन रात टॉर्चर करे, एक यमराज जी आ गए, वो थे महान यमराज जी, दिमाग खाते रहे। लोग व्यवहार में होता है फिर वाक्य में, ना वो यमराज जी है ना वो इंद्र है। ठीक उसी प्रकार से आप पर भी वो इंद्रत्व का विज्ञान यमत्व का विज्ञान यथा वास्तविक इंद्रत्व या यमत्व को प्राप्त नहीं कर सकता मृषात्वात्, उसी प्रकार से यदि यह मृषा ही था कौन तत्वमसी या वाक्य जन ज्ञान, यदि यह ज्ञान में मृषा ज्ञान है व्यर्थक मिथ्या ज्ञान है, फिर तो यह वास्तविक जो तस्तावर मित्रबुद वास्तविक जो मुक्ति है मुक्त फल है वह प्रदान नहीं कर सकता। अगर तो स्तुति है भाई, कहा वास्तविक फल की बात ना, स्तुति अनुपास के तो स्तुति तब न करोगे वो उपासी हो। श्वेत केतु का के अंदर उपास्यत्व रहेगा उसी सुतम तत्म तदसी करके, यदि तुम मेरा उपास्य होता उसे तत्व रूपी गुण को डाला जाएगा, उल्टा नहीं कर सकते, तत्व तुम का गुण भी नहीं कर सकते। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षार्थ सूत्र है, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षार्थ ब्रह्म सूत्र है 4:1-5 चौथे अध्याय प्रथम पाद का पंचम सूत्र है। उत्कर्ष का ही दृष्टि निकृष्ट में किया जाता है स्तुति में, ये नहीं कि निकृष्ट का में जो है उत्कृष्ट का दृष्टि जैसे की जाती है, उत्कृष्ट में निकृष्ट का दृष्टि करना उचित नहीं। इधर राजा को कहा था तुम तो दास हो, बिगड़ जाएगा वो। दास में राजा तो ठीक है, लेकिन राजा में दासत्व व्यवहार ठीक नहीं है, लोक में ही प्रसिद्ध है बात। उत्कृष्ट का दृष्टि निकृष्ट में ठीक माना गया, दास को राजा कह दो, आदमी को इंद्र कह दो, बन जाता है, स्वीकार है। लेकिन राजा को दास कह दे तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, तुम नीच हो, ऐसे कुछ ही शब्द कर दो, सब गुण गुणगान करोगे ऐसे मानेगा वो। जिसे कहते हैं ना, कई बार बताते हैं किसी राजा के पास जा करके आपने बोला महाराज हम आपसे जो कुछ ज्यादा नहीं चाहते, 1000 रुपये का रसीद काट दो, उसकी अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? 11 रुपया तो ठेली वाला दे देगा, और राज्य से 11 रुपये मांगो, मांगो तो उससे 1 लाख रुपए मांगनी चाहिए, 10,000, 20,000, 25,000 मांगो तो ठीक है। अन्य जो सेठ वगैरह देव पात्र से ज्यादा तब तो उसका सम्मान है, और 1,000 रुपया मांगोगे तो और भी बुरी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ स्वयं भाष्कर विकारी देखो ना भी सत श्वेत केतुत्व उपदेश स्वीते, और सत को श्वेत केतुत्व उपदेश करना और गड़बड़, श्वेत केतु रूपा तुम उपास्य नहीं है, अतः उसमें तत्रूप से स्तुति करना संभव नहीं है कि श्वेत केतु यहाँ प्रकरण में उपास्य है क्या, इसलिए उसमें तत्रूपी उत्कृष्ट दृष्टि उत्कृष्ट कौन है तत् सत ब्रह्म, उसकी दृष्टि श्वेत केतु में करना निकृष्ट में उत्कृष्ट का दृष्टि करना ये होता है, लेकिन यहाँ पर वो संभव नहीं, क्यों श्वेत के तो उपास्य नहीं है। चलो उल्टा कर दो, उत्कृष्ट में निकृष्ट का दृष्टि कर दो, वो ब्रह्म को कहे ब्रह्म तुम जो है ना श्वेत केतु हो, वो ब्रह्म में तम की दृष्टि करना कभी भी नहीं हो सकता। सत्य में श्वेत केतुत्व का उपदेश है ना, न स्तुत ना पिस्तुत, सत्य की स्तुति नहीं की जा सकती, नहीं राजा दासत्व में यस्यात, राजा को कह दो तुम दास हो, ऐसा कभी होगा तो स्तुति मानी जाएगी उसको, नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्कृष्ट में निकृष्ट का दृष्टि रूप स्तुति भी नहीं हो सकता, वो स्तुति ही नहीं है वाक्य में, उत्कृष्ट में निकृष्ट का कथन स्तुति ही नहीं है, और निकृष्ट में उत्कृष्ट का कथन करना स्तुति तो था, लेकिन वह स्तुति यहाँ संभव नहीं उस प्रकार का, क्योंकि वह उपास ही नहीं है। तम बोध्य श्वेत के तो है वो उपास्य नहीं है, इसलिए तत् की दृष्टि का व्यवहार नहीं हो सकता। ना पे सदा सर्वात्म एक देश निरोध युक्त तत्व सिद्धि देशाधिपति ग्रामाध्यक्ष और कहोगे उस तत्व जो सर्वात्मा है उसको एक देश में निरोध कर दो, तुम जो हो तुम वह तत्व का एक अंश हो, तस्य तम कर देना, तस्य अंशोत्तम ऐसा अध्याय करो बीच में समास हो रखता है, या तस्मित्वम असी इति तत्त्वम समास हो सकती है ना, तत्त्व और तुम दोनों प्रथमा एक वचन हम लोग मान रहे हैं, इसे समानाधिकरण बोला था, समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है दोनों समाधि भक्ति के मान करके, और जो लोग समास पक्ष मानते हैं तस्मित्वम इति तत्त्वम तस्यत्वम इति तत्त्वम तदेव त्वम इति तत्त्वम नहीं तदेव त्वम ही मुख्य पक्ष समानाधिकरण पक्ष, जो लोग तस्मैत्वम तस्यत्वम तेनत्वम ये भी पक्ष मान, उन सारे पक्षों को इकट्ठा ले रहे हैं, जो सर्वात्मा कह दिया गया सब कुछ वही कह दिया और आपको उसका तुम एक टुकड़ा ही हो केवल कह दो ये उचित नहीं है, वह यह एक टुकड़ा है ऐसा कहना ठीक नहीं, जब वह सब कुछ है, जब वह सब कुछ है उसको एक छोटे से टुकड़े में तुम वाह हो ऐसा कह देना ठीक नहीं, वही करें सतः सर्वात्मा, सत कहता है सर्वात्मा, सर्वात्मा रूपा सत के अंदर एक देश का निरोध कर देना न युक्त, उसी प्रकार जैसे देशाधिपति ग्रामाध्यक्षत्व प्रधानमंत्री आया उसको कह दो तुम तो भाई ग्राम प्रधान के बराबर, ग्राम प्रधान हो तुम, अपमान है उसका, देशाधिपति को ग्रामाध्यक्ष कह देना जिस प्रकार से गड़बड़ है उसी प्रकार से उस सर्वव्यापक सर्वात्म होता उस सत को तुम कह देना अनुचित होता है। तत्त्वमसि इस वाक्य के द्वारा जो है एक देश में निरोध कर देना सर्वात्मा को उचित नहीं होता, और इतनी कल्पनाओं से फिर कोई और कल्पना, फिर कोई और कल्पना ही नहीं, न चन्यागतिर सदा तत्वोपदेशाद अर्थांतर भूता संभवती, और इस सदात्वोपदेश से अर्थांतर भूता कोई दूसरी गति की अब कल्पना करो, गति बने दूसरा कोई वाक्यार्थ की परिकल्पना करने के प्रयास कर सके तो ऐसा प्रयास की संभावना ही नहीं है, जितने पक्ष संभव थे सारे पक्ष एक करके उठा करके खंडन कर दिया गया, फिर पूर्व पक्षी और भी कुछ शंका करेगा। ओम गुरु नमः।